Tato, gorąco mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Debata o zdrowiu bez premiera. Prezes PiSu skomentował to tak. Premier Tusk po prostu stchórzył. Cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu. I sam także był tylko chwilę. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami, rzekomo dotyczącymi nadpłat. Takich maili po prostu nie rozsyłamy. Sporo utrudnień czeka kierowców w Warszawie, głównie z powodu budowy metra. Nie było premiera ani prezesa PiSu, niewiele było też merytorycznej dyskusji. W Senacie eksperci i politycy na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali na temat sytuacji w służbie zdrowia. Albo raczej mieli rozmawiać, bo w samej debacie zdrowia było najmniej. O szczegółach Łukasz Karusta. Kto przyszedł, kto nie dotarł i kto wyszedł, to głównie zajmowało dyskutantów. Zgodnie z zapowiedzią nie pojawił się premier. W takim razie Jarosław Kaczyński wpadł tylko na chwilę. Premier Tusk po prostu stchórzył. Cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu. Przyszedł, powiedział i wyszedł. Jeśli tak rozumiemy debatę, no to ja nie mogę się z tym zgodzić. Odpowiadał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jego słowa z kolei skomentował prowadzący debatę wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. Pan powiedział, że pan prezes wyszedł, a ja mówię, że pan premier nie przyszedł. No jest taka różnica. Później różnic też było sporo, nawet nieco bardziej merytorycznych. Minister przedstawiał pomysły na służbę zdrowia. Wprowadzamy zasadę odstąpienia od limitów w onkologii. A Bolesław Piecha z PiS, nawet jeśli z niektórymi pomysłami się zgadzał, to miał też wątpliwości. Trzeba powiedzieć, skąd wziąć. Jeżeli pan powie, że to jest za darmo, ja w to nie uwierzę. W kwestii pieniędzy różnic było najwięcej. PiS chce zwiększenia finansowania służby zdrowia. Zdaniem PO lepsza będzie gruntowna reforma i racjonalne gospodarowanie. Dodajmy, że debata trwała 3,5 godziny. Premier zapowiada, że jest gotów rozmawiać o służbie zdrowia, ale bez udziału osób trzecich. Chce debaty w cztery oczy z Jarosławem Kaczyńskim. Były emocje, krzyki i rękoczyny. Wszystko przy okazji eksmisji lokatorów domu przy ulicy Jana Pawła II w Krakowie. Na miejsce przyszedł komornik w asyście kilkunastu policjantów. Gmina Kraków kilkanaście miesięcy temu przejęła budynek, by móc dokończyć budowę ulicy Lema, czyli jednego z dojazdów do hali widowiskowej w Czyżynach. Właścicielowi budynku zaoferowano odszkodowanie w wysokości 1 400 000 zł. On jednak uznał, że to za mało i postanowił, że domu nie odda. Z Krakowa Maciej Skowronek. Pan Zbigniew wspólnie z krewnymi zabarykadował wejście do domu i powiedział, że urzędników nie wpuści. Pomagali mu też znajomi, którzy przed domem zorganizowali pikietę. Proszę państwa, chcą ich wyrzucić w tej chwili dzisiaj na bruk. W końcu policjanci użyli siły. Gdzie my mamy iść? Dzisiaj się dowiadujemy o lokalach zastępczych, których nie widzieliśmy w ogóle. Mówi pani Anna, krewna właściciela. Urzędnicy twierdzą, że rodzina już od 10 lat wiedziała, że tu ma powstać droga. A o przejęciu domu informowano już w lutym. Co najważniejsze, zabezpieczyliśmy dla tych państwa trzy mieszkania zupełnie nowe, oddane przed chwilą przez dewelopera. Przekonuje Filip Szatanik z magistratu. Ośmioro wywłaszczonych może tam zamieszkać do momentu wypłaty odszkodowania. Wówczas będą musieli poszukać sobie nowego domu. Maciej Skowronek, Radio Kraków. W sumie pod budowę ulicy Lema przejęto około 20 domów i zakładów usługowych. Wszystkie na podstawie tak zwanej specustawy drogowej. Większość właścicieli oddała je dobrowolnie i wzięła odszkodowania. Teraz w serwisie Trójki ostrzeżenie ZUS-u. Ktoś podszywa się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i rozsyła fałszywe maile rzekomo dotyczące nadpłat. Wiadomości zawierają załączniki, które mogą zawirusować komputer, ostrzega Monika Kiełczyńska z łódzkiego ZUS-u. Maile, których nadawcą jest ZUS, wysyłane są zawsze z domeny zus.pl. Ponadto nie mamy powodów, żeby wysyłać do świadczeniobiorców takich maili i takich maili po prostu nie rozsyłamy. ZUS wyjaśnia też, że złośliwe oprogramowanie może wyrządzić wiele szkód, choć między innymi o kradzież wrażliwych danych. Ponad miliard euro rocznie kosztują włoskich producentów podróbki win i likierów. Mówiono o tym podczas trwających w Weronie targach win Italii. Gabinetem horroru nazwali włoscy producenci pawilon, w którym znalazły się wszystkie podróbki, jakie udało im się kupić ostatnio w internecie. Sprzedające je firmy żerują na ignorancji i łatwowierności konsumentów, oferując zestawy będące czymś w rodzaju małego alchemika. Służą bowiem do wyprodukowania z proszku w ciągu kilku lub kilkunastu dni markowych włoskich win. Niektórzy, chcąc uniknąć poważniejszych kłopotów, przekręcają rozmyślnie oryginalne nazwy znanych gatunków i proponują na przykład nieistniejące Barolo zamiast Barolo, Vinoncelle zamiast Valpolicelle czy Cantie zamiast Chianti. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze Warszawa w remontach. Dziś trakt lubelski, w piątek ulica Marszałkowska w rejonie Świętokrzyskiej. Kierowcy w stolicy muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia. Marszałkowska zostanie zwężona w związku z końcowymi pracami przy budowie metra, tłumaczy Tomasz Kunert ze stołecznego ratusza. Rozpoczyna się budowa wlotów nowej Świętokrzyskiej, nowej, bo tej, która powstaje po budowie metra, w Marszałkowską. W tym tygodniu pierwsze prace będą odbywały się właśnie na jezdni wschodniej. Potem kolejny tydzień to będą prace na jezdni zachodniej. Dzisiaj rozpoczęły się także remonty kilku ulic na warszawskiej Pradze Północ. Potrwają one do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Na północy w nocy deszczowo, na Pomorzu Zachodnim deszczowo i burzowo. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podkarpaciu do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju sporo chmur, możliwe opady deszczu. Bez burz tylko na południowym wschodzie, a poza tym może być burzowo. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 15-16 stopni na północy do 21-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 8 minut po 18. Nasz telefon 22 i 7 trójek, między innymi w związku ze świętem pracowników służby zdrowia. Z niepokojem słucham tylko życzeń dla samych lekarzy, tak jakby służba zdrowia tylko na lekarzach się opierała. A ja, będąc przekornym, chciałbym złożyć wszystkim paniom pielęgniarkom, i tym etatowym, i tym kontraktowym, i tym czynnym zawodowo, i tym, co już na emeryturze, wszystkiego najlepszego i dziękuję za opiekę. Dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Teraz płyta tygodnia. Skąd przyszłaś? To tytuł płyty Sary Brylewskiej. Z tej płyty piosenka Gwiezdne wojny. Thank you. się słońce, skorpiona uciszy kot, nim przejdzie bokiem ten dziwny dzień. Porzuć strach, szanse są zawsze jak pół na pół, możesz zeskoczyć lub spać. Sara Brylewska, Gwiezdne Wojny z płyty Skąd Przyszłaś. To piosenka, którą znamy już z Anteny Trójki. I co dalej na tej płycie, tego dowiemy się jutro, kilka minut po 18. W sobotę mieliśmy w tak zwanym czynie społecznym załatać kilka dziur w szosie, która prowadzi na stawy. Wszystko było przygotowane, to znaczy sprzęt, materiały, myśl inżynieryjna, ludzka siła fizyczna. Na do czynu nie doszło. Panowie strażnicy powiedzieli, że jak załatamy, to ukażą nas grzywną w postaci mandatu karnego. No dość dziwnie to jest, bo wychodzi na to, że dziury robić można, bo jak ja jeżdżę po małej dziurze, to ona się powiększa, prawda, z dnia na dzień. A załatać jej nie mogę. Jakieś procedury, plany, zezwolenia. No chyba, że załataliby nieznani sprawcy. 22 i 7 trójek, ale ten numer teraz przede wszystkim dotyczy spotkania z poezją w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie niezwykłe, na które państwa zapraszamy. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się Julia Hartwig oraz panowie Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a wiersze Stanisława Barańczaka przeczyta Marek Kondrat. To będzie pojutrze o 19:00. Spotkanie poprowadzą Baszka Marcinik i Jarosław Mikołajewski. Pojutrze o 19:00. Zapraszamy. Trzeba się jednak wcześniej zapisać. Już teraz ta możliwość 22 i 7 trójek. Spotkanie z poezją w naszym studiu pojutrze o 19:00. Telefon do państwa dyspozycji w tej sprawie. A w trójce za chwilę reportaż. Jeszcze jedna ważna sprawa, dwie płyty tego dnia dla państwa, jak zwykle SMS-em 71-335. Reportaż w trójce. Szacuje się, że około 50 tysięcy dzieci w Polsce wychowywanych jest przez rodziny składające się z dwóch mam lub dwóch ojców. Takie dane podają stowarzyszenia działające na rzecz osób LGBT. Rodziny te zazwyczaj żyją w ukryciu, ale są i takie, które nie obawiają się uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach. Posłuchajmy reportażu Małgorzaty Żerwę pod tytułem Bajka o rodzinie. O kim to może być ta bajka? Oczarowanie. Oczarowanie trochę będzie, tak. Ta bajka będzie o rodzinie. Po prostu o rodzinie. O czterech osobach. Ile to jest cztery? Pokażcie na paluszkach. Cztery, tak. Super. Naprawdę udana impreza. No. Gratulacje. Nie spodziewałyśmy się takiej frekwencji, to, że tyle osób przyszło. wielka radość i tyle dzieci. Naprawdę to pokazuje, że idzie ku lepszemu. Zaczynamy. Gdy rodzina kota wprowadziła się do kamienicy z ogrodem przy ulicy Kwietnej w Gdańsku Oliwie, wśród mieszkańców zapanowały rozmaite domysły. Rozwijane były potem w okolicznym sklepiku. Zapamiętaj, słodziutka, moje słowa, mówiła pani Jadzia do pani Zosi, gdy stały na progu sklepu pani Zosia z kalafiorem w siatce, a pani Jadzia z koszyczkiem malin, że one mają tam jakiś sekret. Form posiadania dzieci jest naprawdę bardzo dużo i co rodzina to zupełnie inna historia. Mhm. Ale jakiś sekret mogła mieć taka miła rodzina, składająca się z Piotrka, lat 8, Natalki, lat 11, poważnej Hani, która w niebieskim mundurku wychodziła rano do pracy, oraz Iwony, zwanej Iwo, i kotka Migdała, który liczył sobie tyle miesięcy, ile Piotrek miał lat. Tak. Oby to był sekret, a nie kłopot. A moja koleżanka miała dużo. Tak? Dużo miała lat? Tak. My się cieszymy tylko, bo doświadczamy tego, że nasi przyjaciele, także z kościoła katolickiego, oni tutaj dzisiaj są. Jest cała wspólnota Wiara i Światło. To są osoby głęboko wierzące, też przyszli z dziećmi. To jest miejsce, w którym rzeczywiście świat tęczowy styka się ze światem, no właśnie, jakim światem? Moi rodzice, im by nawet to nie przyszło na przykład do głowy, że takie rodziny będą oficjalnie organizować imprezy i, prawda, i będą się jakby z tym afiszować. Moje dzieci, mam nadzieję, że będą już takim pokoleniem, które będą traktowały to jako normę i standard. Myślę sobie, że już moje wnuki na pewno. Ja mam taką głęboką nadzieję, że kiedyś będziemy mijać rodziny, tak jak Marta z Anią i z... Leszkiem. Z Leszkiem, tak. Mają synka Mateusza i są szczęśliwą rodziną. Ważne, żeby nie były one w jakiś sposób no, krzywdzone, ani dzieci, ani te rodziny, a żeby społeczeństwo dało im przestrzeń do normalnego funkcjonowania i do bycia po prostu no, rodzinami. Oby to był sekret, a nie kłopot, zauważyła pani Zosia. Miała na myśli to, że Iwo nie wstaje rano. Widać ją za to, jak wychodzi na zakupy i na spacer do parku. Natomiast co do tego, że w rodzinie widocznie nie było taty, to o tym ani pani Jadzia, ani pani Zosia szczególnie się nie przejęły. Może tata pracuje na platformie na Morzu Północnym, a może jeździ ciężarówką w Hiszpanii, albo podaje kawę w Londynie. Tyle jest rozlicznych możliwości. Z tych domysłów pani Jadzi i pani Zosi kot by się uśmiał. A dokładnie i w szczególności kot Migdał, który tak naprawdę był kotką Migdałką. Ale kiedy późną jesienią wypatrzył go Piotrek, a poparła Natalka, to właściwie było jeszcze za wcześnie, żeby ustalić, czy Migdał to kot, czy kotka. Szukanie sztucznych podziałów, lesbijka, gej, osoba heteroseksualna, dzielenie świata na tych, którzy tak żyją, inaczej żyją, jest kompletnie niepotrzebne. Wszyscy mamy dzieci też. I rodzina Leszka, i rodzina Marty, i moja rodzina długo oczekiwali wnuka. I tak naprawdę to jest tak długo wyczekiwane dziecko. I przez nas też długo planowane i wyczekiwane, więc na nadmiar miłości nigdy nie będzie narzekał. Rodzice się nie... My mamy wyjątkowe szczęście, że nas jest więcej do kochania. Tymczasem dni nowych mieszkańców w kamienicy z ogrodem już niedługo po przeprowadzce zaczęły wyglądać bardzo zwyczajnie. Składały się na nie rozmowy o tym, co w szkole, obiad, odrabianie lekcji, spacer, kolacja i mycie zębów. Brudaczki. No właśnie, dlatego myły zęby, żeby nie były brudaczkami. Ale zaraz potem zaczynał się pewien sekret. I tu oczy pani Jadzi i pani Zosi otworzyłyby się bardzo szeroko, gdyby wiedziały, że sekret jest znacznie dziwniejszy niż najbardziej malarskie obrazy, które podsuwała im wyobraźnia. Nasza rodzina składa się z dwóch mam i synka. Poczułam się szczęśliwa, poczułam się potrzebna, poczułam w sobie taką dużą odpowiedzialność. Sama myśl o nim ogarnia mnie wzruszenie. Fajnie jest. Po prostu. Hugo właściwie nie ma ojca, ponieważ został poczęty drogą inseminacji od anonimowego dawcy mamy nasienia. Aha, czyli z banku po prostu. Z banku. Mhm. W Danii, właśnie w Kopenhadze to się odbyło. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość tutaj w Gdańsku i że to są porównywalne koszty. Moja partnerka w tym roku skończyła 40 lat i głównie z tego względu nie chciała być matką biologiczną. Powiedziała, że troszeczkę się boi. Miałyśmy świetną panią doktor, która prowadziła naszą ciążę. Ona od początku wszystko wiedziała, przed zapłodnieniem, bardzo nas wspierała. Razem uczestniczyłyśmy także w porodzie. Hugo był tak mały, że wyskoczył ze mnie po prostu. I ten poród był naprawdę też niesamowitym przeżyciem. Dzięki temu, że mogłyśmy być tam razem. Nikt o nic nie pytał. W Polsce, w Poznaniu. To jest moja partnerka, czy to jest moja siostra. Jedna osoba może towarzyszyć kobiecie rodzącej i powiedziano nam, że ich to nie interesuje, kto to jest. Tyle nam los dał. Mały się urodził w momencie, kiedy ona mogła też tam być i przecinać pępowinę. To było naprawdę niesamowite. I oficjalnie nasz syn ma w dokumentach wpisane wymyślone imię ojca, no bo tak to się robi oficjalnie. Jeżeli dziecko nie ma ojca, który go oficjalnie uznaje, to wymyśla się imię ojca, a jako nazwisko wpisuje się nazwisko matki. Pani partnerka nie ma praw do, żadnych. Do tego dziecka. Oficjalnie jestem samotną matką. To jest nasza największa obawa, bo pomimo tego, że mamy duże wsparcie, to gdyby coś mi się stało, nie wiem, czy komuś nagle nie odbije i ja nie mam żadnej możliwości, żeby temu zapobiec w tym momencie. To jest to, co najbardziej nas przeraża. Otóż co wieczór Hania i Iwo zrzucały swoje dzienne ubrania. Hania niebieski bankowy mundurek, a Iwo kapelusz. I zakładały miękkie, futrzane szlafroki. Ale to był dopiero początek. Po chwili z ich sypialni wydobywały się dźwięki coraz bardziej i coraz bardziej przypominające miauczenia i piski. A za chwilę okno od sypialni otwierało się, a Hania i Iwo, całkowicie już przeistoczone w koty, zeskakiwały z parapetu do ogrodowej altanki. Tak! Kot Migdał od początku znał sekret Hani i Iwo, jak tylko odezwały się do niego w języku miał. Miał! Szybko! Szybko nie mogę. Nasza rodzina wygląda. No my dwie i nasza czwórka dzieci. 8, 6, 5 i ten prawie 3-latek. Dzieci są z naszych poprzednich związków. Mój trwał kilkanaście lat. Mi też w sumie prawie 10 lat. No tak. Myślę, że mój mąż ma z tym problem, żeby zaakceptować pewną tą, no ale musi. Z moim mężem jest jakoś łatwiej i zaakceptował to. Cieszy się, że mam w ogóle możliwość kontaktu z dzieckiem. Jakoś nie robi mi żadnych problemów. Więc myślę, że jestem tutaj w lepszej sytuacji. Chodź, poczekaj tu przy Gosi. Poczekaj, mama przyniesie. Ja zaraz przyjdę. Najmłodszy nazywa mnie po imieniu, a pozostałe dzieci ciocia. W sumie to jak siostry. Wszystkim się mówi, że to siostry, tak? Sąsiedzi tak myślą. No mówię, ale ponieważ to też jest związek. No ci z kastanów już na super, to lećcie. Bardziej chodzi o to, że u mnie środowisko, tam gdzie mieszkamy, jest dużo właśnie ludzi, którzy są z mojej pracy. Mówię, właśnie też planujemy, żeby też zmienić w ogóle miejsce zamieszkania. Żeby... A co do sytuacji szkolnej, może bardziej w społeczeństwie dzieciaków, tak? Bo dzieciaki chodzą do szkoły. No to starsza córka tak mówi, że to kuzyn, tak? Natomiast one są za maluchy chyba bardzo, nie wiedzą. Znaczy wiedzą one, że mają mamę, że mają tatę, ale wiedzą też, że na przykład mama tam z ciocią się kochają, tak? Ale one nie mówią o tym w szkole jakoś wybitnie. Nie mieliśmy jakichś sygnałów, że o Jezu, to coś u państwa dzieje w domu. Moja rodzina niby to jakoś akceptuje. Ale jakoś tak mają, nie wiem, moja mama wydaje mi się ciągle myśli sobie, że wnuka może coś złego tutaj spotkać, czy ciągle pyta, czy on na pewno jest szczęśliwy. No pociesza się też u mojej mamy to, że ostatnio kupowała coś dla tego, to też brała coś dla Jasia, co ostatnio było mowa, że nawet nie chce słyszeć nic w ogóle. A jednak jak coś daje, to są 4 sztuki dane, więc mówię, wow, to jakiś postęp po prostu. I dzieci zostały zaakceptowane przez nowych dziadków, więc... Ale pocieszam się tym, że ponieważ mogę iść wcześniej na emeryturę, więc jak ktoś powiedział mojej partnerce, poczekaj, bądź cierpliwa. I pod koniec pracy, jak będę odchodziła, przede wszystkim powiem. I jaka jestem szczęśliwa w końcu. Jeśli chodzi o migdał, to sekret Hani i Iwo był u niej bezpieczny. Piotrek i Natalka mieli jednak trudniejsze zadanie, bo oboje chodzili już do szkoły. Ileż to razy Natalka chciała opowiedzieć swojej najbliższej przyjaciółce, że jej mamy, bo tak Natalka się zwracała do Hani i Iwo, co wieczór zmieniają się w koty. Ale nie była pewna, czy jej najbliższa przyjaciółka to zrozumie, więc wolała trzymać ten sekret dla siebie, przynajmniej na razie. Piotrek też nie wiedział, jak powiedzieć kolegom, że ma dwie mamy, które co wieczór zmieniają się w koty. Zarówno Natalce, jak i Piotrkowi towarzyszyło przeczucie, że muszą chronić sekret Hani i Iwo. Podwójny sekret? To, że mają dwie mamy i to, że ich mamy zmieniają się w koty. To była ich wspólna tajemnica. Aż raz pani od polskiego podyktowała w klasie Natalki zadanie. Napisz o tym, co sprawia, że ty, twoi rodzice i twoje rodzeństwo czujecie się silniejsi jako rodzina. Natalka poczuła, że całe jej życie, cała jej siła bierze się z sekretu jej mam, Hani i Iwo. Czy na pewno poradzimy sobie ze światem, z ludźmi, z homofobią, z uprzedzeniami, z jakąś być może agresją? Niepokoje cały czas w nas są, natomiast z drugiej strony jesteśmy przekonane, że wychowując go w miłości, w takim bezpiecznym dla niego świecie i w poszanowaniu dla takich ważnych ludzkich wartości, no jesteśmy w stanie podołać temu wszystkiemu. Poza tym od momentu narodzenia Hugusia reakcje osób takich, które właściwie nie są dla mnie osobami bliskimi. Są to nasi sąsiedzi, pracownicy jakichś firm, z którymi współpracujemy. Od nich poczułam takie mocne wsparcie dla nas jako rodziny. Nie wiem, czy to jest kwestia dziecka, że ono po prostu się uśmiecha i wszystkim otwiera serca. Czy to jest kwestia tego, że jesteśmy zwykłe, normalne, przeciętne i mamy takie same problemy jak heteroseksualne rodziny, jak normalne, tradycyjne, powiedzmy. Nasze bycie razem, tak myślę, taką mam nadzieję, nie przeszkadza ludziom obok. To, że się pojawił Hugo, to było chyba pewną konsekwencją zdarzeń, które są między nami. Że mamy siebie z Pauliną i że chcemy mieć teraz kogoś, dla kogo warto żyć. Ale jak Hugo zostanie przyjęty w przedszkolu, a mieszkamy na wsi i przedszkole jest właściwie wiejskie, no tego nie wiemy, co będzie w szkole, co będzie, kiedy dzieci będą rysować laurki dla tatusiów, a Hugo nie będzie miał taty. No, tego nie wiemy. Gdzieś tam jakieś scenariusze w głowie sobie układamy. To chyba mamy prawo do szczęścia, od co? Postanowiła więc opisać rzeczy proste. Takie, w które ludzie potrafią uwierzyć. I które potrafią zrozumieć. Napisała więc najpierw tytuł. Co wzmacnia nas jako rodzinę? A pod spodem, choć wciąż na samej górze kartki, mam dwie mamy. I koniec. Nie wiadomo, co dalej. Co mogła napisać Natalka dalej w tym wypracowaniu szkolnym? Co napisała? Jak myślicie? Był to reportaż Małgorzaty Żerwę z Radia Gdańsk pod tytułem Bajka o rodzinie. Autorka wykorzystała bajkę o kociej rodzinie Izabeli Filipiak-Morskiej, którą można było usłyszeć podczas festiwalu tęczowych rodzin w Sopocie. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Przyznał się do zabójstwa koleżanki, 16-latek z Kłyżowa na Podkarpaciu, który zabił 17-letnią dziewczynę. Zatrzymany. Śledczy chcą, aby był sądzony tak jak osoba dorosła. Postawiliśmy 16-letniemu mieszkańcowi Kłyżowa zarzut zabójstwa dziewczyny. Mężczyzna przyznał się do tego zarzutu, złożył wyjaśnienia z uwagi na drastyczność sytuacji oraz fakt, że ma on zaledwie 16 lat. Nie udzielamy szczegółowych informacji. Mówi prokurator Barbara Bandyga. Dziewczyna wyszła z domu w piątek po południu, gdy nie wróciła na noc. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie na policję. 17-latka była poszukiwana przez 2 dni. Wczoraj w nocy znaleziono jej ciało. Gdynia i gmina Kosakowo zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej w sprawie lotniska. Na początku lutego Bruksela uznała przekształcenie części lotniska wojskowego w cywilne za pieniądze samorządów jako niedozwoloną pomoc publiczną i nakazała zwrot prawie 22 milionów euro. Samorządy ze stanowiskiem komisji się nie zgadzają i dlatego wysłały skargę do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Firm jest za mało, więc MON unieważni przetarg na czarter małych samolotów dla VIP-ów. Przetarg został rozpisany na początku marca. Dziś upłynął termin zgłoszeń i zgłosiły się tylko 2 firmy. Inspektorat Uzbrojenia tłumaczy, że wymagano udziału co najmniej 3 firm. I dlatego przetarg dotyczący lotów najważniejszych osób w państwie zostanie unieważniony. Po zatrzymaniu źle się poczuł, więc były wiceszef MSWiA trafił do szpitala, informuje prokuratura w Poznaniu, która bada incydent z udziałem Zbigniewa R. Został on zatrzymany wieczorem po tym, jak po pijanemu prowadził samochód i oddał kilka strzałów z broni palnej. Miał ponad 1,5 promila alkoholu. Śledczy nie zdecydowali jeszcze o zarzutach dla byłego wiceministra w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy spodziewane są opady deszczu na północy, a na Pomorzu Zachodnim nawet burze. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podkarpaciu, do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju sporo chmur, możliwe opady, nawet burze. Bez burz tylko na południowym wschodzie, a poza tym wszędzie może się trafić. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 15-16 stopni na północy do 21-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Już za chwilę Elżbieta Korczyńska i na wyciągnięcie ręki, a potem ekonomia, między innymi o samochodach ściąganych z zagranicy, bo być może w niedalekiej przyszłości nie będzie już można ściągać wraków. Więcej na ten temat za 10 minut. wysłuchałem z zainteresowaniem Państwa reportaż i chciałem bardzo podziękować za poruszenie tego tematu. Ja jestem osobą heteroseksualną, ale problemy jakby tego życia w ukryciu tych osób, tych ludzi są mi znane. Chciałem zwrócić uwagę na pewien drobny fakt, tam była podana liczba kilkunastu tysięcy takich osób. Natomiast jest to trudne do oszacowania właśnie ze względu na ten czynnik ukrycia i niektóre szacunki mówią nawet o ponad 100 tysiącach takich rodzin w Polsce. Natomiast myślę, że warto przypomnieć, o czym bardzo często zapominamy, że niemalże identyczne problemy, mimo skali jakby upływu czasu, w pierwszej połowie XX wieku miały rodziny mieszane osób białych i ciemnoskórych. Też był problem z odbieraniem dzieci drugiej z takiej osób, zwłaszcza gdy była to osoba ciemnoskóra po śmierci jednego z rodziców. Też były problemy z życiem w ukryciu i w pewien sposób historia zatacza koło. Ja mam naprawdę bardzo szczerze nadzieję, że nasze państwo niedługo, już za jakiś czas, może potrzeba na to jeszcze pokolenia, może dwóch, nie wiem, ale nie będzie takim osobom odbierać prawa do normalnego życia i nie będzie skazywać dzieci na przykład na pobyt w domu dziecka, uznając to w imię fałszywej jakiejś moralności za lepsze niż na przykład umożliwienie adopcji osobom homoseksualnym również. Dziękuję panu za telefon. 50 tysięcy dzieci wychowuje się w Polsce w rodzinach, gdzie są dwie mamy albo dwóch tatów. Takie dane przytaczaliśmy przy okazji tego reportażu. 22 i 7 trójek. Na wyciągnięcie ręki. Wytwarzanie biżuterii może być pomysłem na ograniczenie bezrobocia wśród osób niewidomych i słabowidzących. Z takiego założenia wyszli pomysłodawcy projektu, którego celem jest aktywizowanie zawodowe niepełnosprawnych i zorganizowali warsztaty. Ich efektem jest m.in. wystawa Żar Kamienia, mówi Zofia Borucińska z laboratorium rękodzieł Las Rąk, która prowadzi zajęcia z osobami niewidomymi. To jest wystawa powarsztatowa. Żar kamienia i przedstawia wspaniałe, bardzo pięknie dopracowane kolekcje biżuterii metodą wrappingową oraz modułową opartą na kamieniach szlachetnych, srebrnych drutach, recyklingu i różnych innych ciekawych substancjach. Gdybym nie wiedziała, że to robią osoby niepełnosprawne, to bym w ogóle nie podejrzewała. Po prostu robią jak artyści. Wybrałam sobie dwie pary kolczyków w kolorze szarym, pięknie oprawione w taką nitkę chirurgiczną. Biżuteria to jest jedno z zadań tego projektu. Elżbieta Oleksiak, koordynator projektu aktywizacji zawodowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Do projektu szukaliśmy ludzi, którzy mają schorzenia wzroku spowodowane jakąś chorobą genetyczną. Miało to być 300 osób i 300 osób z ich otoczenia, najbliżsi, rodzina. My mamy oczy w palcach i to się czuje, to się widzi palcami. Anna Prokurat z Wochynia koło Radzynia Podlaskiego, uczestniczka warsztatów. I jakoś tak się dobiera, żeby to miało wygląd zewnętrzny, żeby komuś się podobało, no i samemu przede wszystkim, bo najpierw same zakładałyśmy, przymierzałyśmy, czy to pasuje, czy to ładne, czy jest wykończone odpowiednio, żeby to przecież nie drapało. To wszystko z drutu, z kamieni. Uwierzyłyśmy w siebie, że my potrafimy zrobić takie rzeczy. W tym projekcie przechodziłyśmy takie rozmowy z doradcą zawodowym. Teresa Kwiatkowska, uczestniczka warsztatów z Warszawy. Sprawdzano takie nasze predyspozycje, co byśmy chciały. No i później proponowano nam te kursy właśnie. Na początku było bardzo trudno. Już miałyśmy takie momenty zwątpienia, że nie uda nam się. Teraz, kiedy kończy się nabór do projektu, bo projekt kończy się dopiero w listopadzie tego roku, mamy raptem bardzo dużo chętnych. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że ludzie się dowiadują od siebie o tym, co na ich rzecz robimy. Te panie są szalenie manualne, bardzo kreatywne. Pomysły daleko wykraczają poza nasze, że tak powiem, przyzwyczajenia estetyczne. A kwestia doboru kolorów? W przypadku osób niewidomych, oczywiście konieczna jest osoba widząca, żeby te kolory zasugerować. Natomiast osoby niedowidzące radzą sobie bardzo dobrze. Część szkoleń dotyczyła tego, jak wejść na rynek handmade'u, jak zacząć sprzedawać, jak zainteresować swoich potencjalnych klientów. Nasz projekt jest dedykowany ludziom z całego kraju. Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych. Zapraszamy, ponieważ mamy jeszcze drugi, bardzo podobny projekt. Tutaj nie ma tych wymogów, że musi być to schorzenie uwarunkowane genetycznie, a więc wszystkie osoby, które tracą wzrok, nie pracują, mają orzeczony stopień niepełnosprawności, ten znaczny i umiarkowany, jeszcze mogą dołączyć do tego drugiego projektu, który też ma dużo różnych atrakcyjnych szkoleń. Strona Polskiego Związku Ratunku Niewidomych to www.pzn.org.pl. Kursy zawodowe mogą być przeróżne, na przykład językowe. Były kursy związane z kontrolą i jakością żywności. Jeden z uczestników skończył taki kurs i wiem, że ma w tej chwili nawet pracę. Mimo, że jest osobą niewidomą. Jestem młoda, lubię wyzwania. Marta Kanarek, uczestniczka warsztatów z Warszawy. Mam dziecko w przedszkolu, to ja mogłam się czymś zająć. No i mi spadły te warsztaty. Czy było coś takiego, co panią zaskoczyło podczas tych warsztatów? Że ja takie ładne rzeczy potrafię robić. Bo jak się idzie do jubilera, widzi się biżuterię, to się człowiekowi wydaje, że to jest takie trudne, że w ogóle nie da rady, a się okazało, że nie. Pierwszy raz pracowaliśmy z osobami niewidomymi i byłem przekonany, że będą duże problemy. Maciej Lelusza-Ciepka, prowadzący warsztaty rękodzielnicze. Po 10 dniach warsztatów uznałem, że to jest coś niesamowitego. Próbując robić jakąś biżuterię, zamknąłem oczy, próbowałem zrobić to tak jak oni, nie udało mi się. Teraz na przykład w Zakopanem odbywa się pierwszy kurs, pierwsze warsztaty, które uczą ludzi zakładania własnej firmy. Było kilkadziesiąt takich osób, które twierdziły, że chcą spróbować założyć własną firmę i my ich tego uczymy. Informacje o różnych projektach znajdą Państwo na stronie Polskiego Związku Niewidomych www.pzn.org.pl, a w najbliższy czwartek w Muzeum Tyflologicznym w Warszawie przy Konwiktorskiej 7 będzie można zobaczyć i kupić dzieła powstałe podczas różnych warsztatów terapii zajęciowej. A z przedstawicielami organizacji rozmawiała Elżbieta Korczyńska. To Trójka, audycja popołudniowa za 16,5 minuty 19, teraz Raga Boy, a za chwilę Paweł Sołtys i Ekonomia. Reportażu. Bardzo mi się podobał. Nie mam nic przeciwko takim rodzinom. Ale ja sobie wyobrażę, że miałbym mieć kiedyś dwie teściowe. 22 i 7 trójek. Dziękuję Państwu za telefony, dziękuję za listy. Jeszcze informacja w sprawie płyty tygodnia. Sara Brylewska w tym tygodniu. Jedna płyta dla pana Piotra z miejscowości Kamyk, druga dla pana Konrada z miejscowości Mokrzyce Włościańskie. Za 15 minut godzina 19 w studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. A właściwie to dobry wieczór, skoro już za kwadrans 19. Za moment rozmowa z prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT o tym, jak bardzo poprawiają się wyniki naszego narodowego przewoźnika i cena, a tę poprawę mówi Komisja Europejska. Porozmawiamy też o tym, jakie mogą być skutki nieodległej już tak bardzo decyzji europosłów. Parlament Europejski chce, by kraje wzajemnie uznawały dokumenty rejestracyjne, a to może mieć wpływ na to, że uszkodzonych samochodów nie będzie można rejestrować w Polsce. Słów kilka będzie też o następującej sytuacji. Mamy stłuczkę, nie z naszej winy, i po zgłaszamy się nie do ubezpieczyciela tego, który w nas wjechał, tylko do naszej firmy, w której my jesteśmy ubezpieczeni, i największy ubezpieczyciel w Polsce właśnie wprowadził taki model, możliwość rozliczania w ten sposób szkody. Pytanie, czy zrobią to też inne firmy i jak to zmieni rynek ubezpieczeń w Polsce. To wszystko do 19 w Trójce. Sprawdzamy, co na rynkach. Tam spadki w Warszawie 0,7% spadają główne indeksy. W tej chwili S&P 500 na Wall Street 0,9% pod kreską. Złoty trochę słabszy, euro po 4,7%. Dolar 3 złote 3 grosze, funt 5 złotych i 3 grosze, a frank szwajcarski po 3,42. A w studiu Trójki Sebastian Mikosz, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. LOT ma zysk, choć traci. Jak ten fenomen, paradoks wytłumaczyć? No, to księgowość. To znaczy, rzeczywiście zysk netto jest... jest zysk netto, tak? Nie strata netto. 26 milionów. 26 milionów. Natomiast ja zdecydowanie bardziej przywiązuję się do wyniku na działalności podstawowej, ponieważ dla mnie to jest ten wynik taki najbardziej miarodajny, jeśli chodzi o nasz sposób funkcjonowania. No i tutaj niestety jest strata. Działalność podstawowa, czyli wożenie pasażerów. Wożenie pasażerów, wożenie cargo, to są wszystko rzeczy, które są tą taką tak zwanym core biznesem, nieładnie po polsku mówiąc. Natomiast to jest, rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużą poprawę i dla mnie to jest powód do satysfakcji, aczkolwiek nie całkowitej. Ta niecałkowita satysfakcja bierze się z faktu, że no, my jako linia powinniśmy zarabiać dużo na tejże właśnie działalności podstawowej, po to, żeby budować sobie zdolność chociażby do rozwijania i do inwestowania, no i żeby nie musieć brać pomocy publicznej, tak? To są te powody, w których sytuacja, znaczy w których spółka dzisiaj to od razu jest. Zadam pytanie, będzie potrzebna ta druga transza pomocy publicznej w tym roku? Na dzień dzisiejszy tak, będziemy podtrzymywać naszą prośbę do właściciela, do ministra skarbu o udzielenie nam tej drugiej transzy pomocy publicznej. Kiedy? Natomiast decyzję podejmiemy o prośbie i wysokości na koniec pierwszej połowy tego roku, czyli gdzieś tam przełom czerwca-lipca. A jak idzie ten rok jak na razie? To znaczy te wyniki nie są tak satysfakcjonujące, skoro mówi pan o pomocy publicznej? To znaczy to właśnie tutaj jest ten dysonans, który się troszeczkę wytworzył. Rzeczywiście nasza sytuacja się poprawia, natomiast proszę pamiętać, że ona, plan restrukturyzacji w ogóle rozkładał się na 3 lata, więc my i tak jakby zakładaliśmy, że ta druga transza nastąpi. Wyniki idą dobrze, to znaczy jesteśmy usatysfakcjonowani, bo jest budżet realizowany. Ale wie pan, nie w stopniu, w którym pozwalałby mi dzisiaj mieć jakieś takie przesłanki, żebyśmy nie potrzebowali drugiej transzy, więc na razie ją podtrzymujemy i zobaczymy, jak wyjdą te 2 następne kwartały, bo ja cały czas podkreślam, że ten rok 2014 jest rokiem największej restrukturyzacji, najtrudniejszych procesów w firmie i pomimo, że może się to wydawać trochę dziwne, ale z dużego minusa przechodzenie w okolice zera jest prostszym procesem niż od zera na duży zysk. Co ciągnie wynik lotu do góry? To jest najbardziej. Nie mam jednej odpowiedzi na to, dlatego że tutaj jest cały zestaw działań i elementów podjętych w zeszłym roku. Na pewno kontrola kosztów i zmiana jakby tego sposobu operowania linii, czyli nie mówimy o oszczędnościach, ale o przebudowie modelu biznesowego, ale też wie pan, zwiększone wpływy, czy to ten tak zwany efekt Dreamlinera, o którym mówimy, na który się składa kilka konkretnych elementów, ale też i mnóstwo inicjatyw przychodowych, które myśmy podjęli. Jutro mamy konferencję prasową dotyczącą nowego programu czarterowego. Właśnie skończyliśmy 30 marca. Pierwszy raz, kiedy używaliśmy Dreamlinera na ten program czartery. Jutro będzie konferencja, ale to są duże liczby. To są liczby powyżej 100 milionów złotych. Także dla nas to są wpływy nieneutralne, szczególne, że one są przeciwsezonowe, czyli one są wtedy, kiedy mamy niskie wykorzystanie samolotów. A jak Komisja Europejska patrzy na te wszystkie zyski? Bo Komisja musi się zgodzić na pomoc publiczną, którą już państwo otrzymali od Ministerstwa Skarbu i o którą będziecie się jeszcze ubiegać, jak pan zapowiada. Patrzy na to, o, jakie dobre wyniki, pomoc publiczna dobrze zastosowana, firma dobrze sobie radzi i wyszła spod kreski, albo wręcz przeciwnie. No, bez tej pomocy by sobie nie poradzili i to ingerencja w rynek. Znaczy ingerencją w rynek jest rzeczywiście pomoc publiczna i to jest jeden proces pomocy. Także to jest Unia Europejska, czy dokładnie Komisja Europejska w tej chwili bada cały plan restrukturyzacji, a ten plan zakładał kwotę, znacznie większą kwotę pomocy publicznej niż dzisiaj poprosiliśmy i na pewno większą kwotę pomocy niż efektywnie poprosimy też, więc to są te dwa czynniki. Wie pan, ja nie umiem odpowiedzieć panu na pytanie, jak patrzy na to komisja. No ale jesteście państwo w stałym kontakcie, jak pan zapowiadał całkiem. Ja wiem, jakich my argumentów używamy. Znaczy, my używamy argumentów budowania w oczach komisji wiarygodności, ponieważ jednym z takich elementarnych i takich najważniejszych pytań, jakie komisja zadaje, zresztą nie tylko nam, ale wszystkim, to jest Co tym razem jest różne, tak? Co się stanie, że my będziemy mieli pewność i przekonanie, że tym razem ta restrukturyzacja wyjdzie? Co jest normalnym pytaniem każdego, kto ocenia jakby jakiś proces. Więc przekaz, który my dajemy, ja, który daję, jest Taki, że droga komisjo, proszę bardzo, tu jest probierz naszych działań. To znaczy my dostarczamy to, co zobowiązaliśmy się dostarczyć w planie restrukturyzacji, czyli jakby chcemy tymi działaniami i poprawą tych wyników też zbudować taką wiarygodność dotyczącą tego, że spółka trwale wychodzi na plus. Tylko są osoby, podmioty, które tę wiarygodność chcą podważyć. Obawia się pan donosicieli, którzy ślą do komisji różnego rodzaju właśnie donosy na LOT, jaki to jest zły i antykonkurencyjny? Nie muszę się obawiać, bo... Ryanair, to wspominał pan w salonie ekonomicznym niedawno. Ktoś jeszcze donosi do komisji? No tak, mamy tam cztery zostały zgłoszone wnioski rzeczywiście. Od kogo? Dwa są tak zwane niepubliczne, czyli autor się nie zidentyfikował. To znaczy zidentyfikował, widzi pan, nie umiem powiedzieć, kto się, chyba Ryanair właśnie się z odkrytą przyłbicą, a drugim jest Solidarność 80 portu lotniczego w Chopina, czyli PPL-i, no, która złożyła formalne zastrzeżenia i do planu, no i de facto oczywiście żądając i oczekując, że komisja się nie zgodzi na nasz plan restrukturyzacji. Ja się nie mam czego obawiać, dlatego że myśmy w tym planie napisali prawdę i rzeczy, w które wierzymy. W związku z czym, jeśli są zarzuty i wątpliwości, no to my jesteśmy od tego, żeby je wyjaśnić. Ostatnie pytanie. W piątek spotkanie na szczycie minister skarbu Włodzimierz Karpiński z komisarzem do spraw konkurencji Joaquinem Almunią. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? Że będę w nim uczestniczył. Nie, wie pan, no, znaczy komisarz Almunia jest człowiekiem, który bardzo precyzyjnie analizuje takie dosie, patrzy na formalności. My nie jedziemy tam, ja się nie spodziewam niczego, bo to jakby minister się spotyka, ja tylko słucham. Natomiast moją rolą jest to, żeby przekonywać instancje, które podlegają komisarzowi Almunii, w tym wypadku akurat DG Competition, żeby Dyrektorat Generalny. Tak, Dyrektorat Generalny do spraw konkurencji, czyli przekonywać ich do tego, że słuchajcie państwo, tu są nasze odpowiedzi, to są wiarygodne odpowiedzi i prosimy o tą zgodę jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Sebastian Mikosz. Europosłowie wymyślili to tak. Będzie wspólny europejski system komputerowy, w którym urzędnicy będą mogli sprawdzić historię auta i na przykład nie dopuścić do jego rejestracji, gdyby okazało się, że w innym kraju ktoś stwierdził, że auto nie może być dopuszczone do ruchu. Gościem Trójki jest rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Europosłowie chcą, by jako baza dla tego systemu był system, który już funkcjonuje i jest używany przez ubezpieczycieli, system Eucaris. Czy to może się sprawdzić, gdyby urzędnicy dostali dostęp do tego systemu? Może się sprawdzić rzeczywiście. To jest taki pomysł, który ma źródło w 2011 roku, kiedy europosłowie pochylili się nad 20 największymi problemami, jakie mają z funkcjonowaniem obywatele Unii Europejskiej. Jednym z tych problemów było rejestracja pojazdu, kiedy zmienia się kraj zamieszkania. I to jest taki pomysł, aby jeden kraj uznawał badania techniczne, które zostały przeprowadzone w innym kraju. Przypuśćmy, zmieniamy miejsce zamieszkania z Niemiec na Polskę, mieliśmy w Niemczech samochód z ważnymi badaniami technicznymi, przyjeżdżamy do Polski, rejestrujemy ten samochód tutaj. Poprzez ten system powinno być jasne, że to jest pojazd dopuszczony do ruchu, bo miał zrobione badania techniczne w Niemczech. Ale Niemcy pewnie badają skrupulatniej sprawę niż Polacy. Mogę sobie to wyobrazić, znając skrupulatność Niemców. Rzeczywiście jest taki kłopot, że będzie prawdopodobnie potrzebne jakieś ujednolicenie tych procedur badawczych. Natomiast mówi się tylko o jednym aspekcie tej sprawy. To znaczy, jeżeli skrupulatny Niemiec nie dopuści samochodu do ruchu, czyli nie wyda badań technicznych, no to automatycznie tego auta nie będzie można w Polsce zarejestrować, bo przez ten system w Polsce dowiemy się, że on nie przeszedł badań technicznych w Niemczech. To chyba dobrze. Bardzo dobrze, natomiast to jest tylko połowa, że tak powiem, połowa całej opowieści. Zwróćmy uwagę na to, że tam jest takie obostrzenie, taka restrykcja, że jeżeli pojazd był poważnie uszkodzony po wydaniu ważnych badań technicznych, to będzie musiał przejść je jeszcze raz. Tylko jedno pytanie. Kto będzie rejestrował te szkody? Kto będzie rejestrował to, że pojazd rzeczywiście jest uszkodzony? I może dojść do sytuacji, w której mamy ważne badania techniczne, poważne uszkodzenie pojazdu i on normalnie wjeżdża bez większego problemu, no ponieważ ma ważne badania techniczne wykonane w innym kraju. Porozmawiajmy też, bo to jest melodia przyszłości. Gdyby europosłowie to zatwierdzili i kraje członkowskie, to dopiero za 3 lata mogłoby zacząć funkcjonować. Porozmawiajmy o tym, co już dzieje się na polskim rynku. Największy ubezpieczyciel na rynku PZU wprowadza bezpośrednią likwidację szkód, czyli tak jak mówiłem na początku audycji, idziemy do naszego ubezpieczyciela, żeby domagać się odszkodowania od kogoś, kto wyrządził nam szkodę na pojeździe. I teraz pytanie, czy mniejsi gracze zrobią dokładnie to samo, bo na razie się troszeczkę opierali i nie zbyt przychylnie patrzyli na ten ruch PZU. Pytanie, czy rzeczywiście ta bezpośrednia likwidacja szkód stanie się normą? Nie komentując decyzji oczywiście największego polskiego ubezpieczyciela, po pierwsze, część zakładów już to zrobiła. Po drugie, to nie jest tak, że większość jest przeciwko. Przeciwnie, większość jest za tym projektem. Tak naprawdę otwarcie, wprost, nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że jest przeciwko temu projektowi. Zresztą prace w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, które ruszyły z kopyta w zeszłym roku, pokazują to, bo członkowie jakby głosują za dalszym prowadzeniem tych prac. To jest coś, co na pewno polski rynek OC zmienia zupełnie. Totalnie zmienia spojrzenie klienta na ten rynek. Dzisiaj jest tak z ubezpieczeniem OC, że to wygląda trochę jakbyśmy rano szli kupować chleb codziennie dla kogoś innego. To znaczy płacimy za to, ale nie jesteśmy w stanie tego spróbować. Ubezpieczenie OC jest tak, że kupujemy produkt, płacimy za niego, ale on nas oczywiście chroni finansowo jako potencjalnych sprawców, ale spojrzeć na likwidację szkód, na to jak ubezpieczyciel działa w momencie szkody, nie jesteśmy w stanie, bo to jest ubezpieczenie dla poszkodowanego. Czyli to osoba trzecia nieznana nam dzisiaj będzie z tego korzystać. Kiedy mamy bezpośrednią likwidację szkód, to oprócz tego, że ceną musi się kierować zakład ubezpieczeń, żeby nas zdobyć, musi pokazać nam kliencie, mamy dobrą likwidację szkód i możesz zlikwidować tę szkodę u nas. I pana zdaniem to będzie powszechny model? Bardzo bym chciał, krótko, żeby bezpośrednia likwidacja była powszechna w Polsce. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński. Dziękuję w bardzo ważnym projekcie. To wszystko jutro o tej samej porze. Salon ekonomiczny Trójki Dziennika Gazety Prawnej, a w nim prezes PGNiG Mariusz Zawisza. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapraszamy do reklamy. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też! Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwali!